Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I used to airbrush the sky with a darker shade of blue in a lighter tone than the brightest white. I used to start with black, it darkened the edges, created a path how to work. But colors change like leaves in a season. It was all too much sometimes, too close for me to feel, too close for me to love, close to me for everything or anything at all. I was hiding the light, too scared to show it, but you saw through me and eased my mind. But this new feeling got me scared again, 'cause it's all too much sometimes, too close for me to feel, too close for me to love, too close for me for everything or anything at all, too close. Mooie muziek van Vaderlandse Bodem van Danny Vera. Too Close was dat. En daarvoor de Cranberries met Pretty. Ons eerste onderwerp vanavond, de Poëzieweek 2023. Die start zoals altijd op Gedichtendag. En dat is volgende week donderdag, 26 januari. Tera Cox praat erover met leesbevorderaar Roos Visser. Binnenkort start de Poëzieweek. Wat houdt dat eigenlijk in? En tja, leeft dat nou eigenlijk nog, poëzie? Roos Visser van Boekroos, die weet er meer van en die is hier. Welkom, Roos. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Maar ik ga gelijk die vraag nog een keer neerleggen. Leeft dat nou eigenlijk nog onder de mensen, poëzie? Nou, ik merk dat het op basisscholen nog steeds wel heel erg leeft en ook in leven wordt gehouden door diverse nieuwe dichters die echt heel erg mooi schrijven voor kinderen en heel erg kinderen van tegenwoordig weten te vatten. En dan hebben we het niet over Nijntje, maar echt over wat diepere gedichten met een wat diepere betekenis? Dat klopt inderdaad, ja. Edward van de Vendel is daar echt een prachtig voorbeeld van. Die schrijft gedichten over, ja, eigenlijk over alles wat kinderen meemaken. Zoals bijvoorbeeld als je op een verjaardag bent en je tantes willen je zoenen. Ai. En in je wang knijpen. Tot aan gescheiden ouders. Of hij heeft bijvoorbeeld een dichtbundel geschreven. Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Nou, zal dat in het dagelijks leven niet zoveel voorkomen. Maar er staat ook een prachtig gedicht in. En dat heet Wat je moet doen als je moeder huilt. Met dat soort gedichten weet Edward van de Vendel eigenlijk de kinderziel een hart onder de riem te steken. En er zit ook nog, het klinkt nu even niet zo, maar er zit ook nog een flinke dosis humor in zijn gedichten. Nou is er binnenkort gelukkig de week van de poëzie, want het doet mij deugd dat we dat in het voetlicht, voor het voetlicht brengen. Wanneer is die en wat is het thema? De Week van de Poëzie loopt van 26 januari tot en met 1 februari. Wat je bijvoorbeeld kunt doen als je voor €12,50 aan poëzieboeken koopt in de boekwinkel, dan krijg je daar een gratis bundel bij. En die bundel is gemaakt door Hester Knibbe en Mirjam van Hee. En dat zijn een Nederlandse dichteres en een Vlaamse dichteres. En dat zijn beste vriendinnen. En het thema is dan ook vriendschap. Staat er nog meer op het programma? Nou, 26 januari, dat is misschien wel leuk, meteen bij de aftrap, wordt de nieuwe stadsdichter van Rotterdam bekendgemaakt. En als je daarbij wilt zijn, dan kan je naar de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Daar in de theaterzaal wordt diegene, man of vrouw, ik weet het niet, bekendgemaakt. Hoe brengen we nou mensen ertoe om meer poëzie te ervaren, behalve dan door deze week? Zijn er nog andere manieren waarop we poëzie kunnen promoten? Nou, ten eerste valt het mij op dat als je door de stad loopt, en dat is in Leiden zo bijvoorbeeld, maar ook in Delft heb ik ze wel eens gezien en in Rotterdam, er staan overal gedichten op gebouwen. Maak daar eens een foto van. Lees het voor aan je partner, kanarie of opa of oma. En heb het daar eens over. Koop een mooie dichtbundel voor jezelf of voor iemand anders. Ik heb hier bijvoorbeeld voor mij een paar hele mooie dichtbundels voor kinderen liggen. Eentje heet Draken met stekkers. En dat zijn gedichten, maar ook tegelijkertijd stripverhalen. En ik heb hier een hele leuke van een van mijn favoriete dichters, Erik van Os. En die heet Harenvol Banaan. En dat zijn allemaal een beetje rommelige en vieze gedichtjes. En ik wil even de eerste alinea van het eerste gedicht voorlezen. En die heet Ik keek net in mijn onderbroek. Ik keek net in mijn onderbroek. Ik zal de boterhammen even wegbergen, maar vertel verder. Ik keek net in mijn onderbroek en ik had mijn goede zin. Want mijn linker en mijn rechterbil, die zaten er nog in. Maar stel je eens even voor dat je er eentje kwijt zou zijn. Dat zit best lastig hoor. Nou, en het gaat zo verder. Maar ja, wij hebben hier in de studio er al lol om. Kan je nagaan wat dit met een kind doet? Ik weet, de kinderen zijn dol op poep en pies en noem maar op. Dus dat is een heel leuk begin om zo hen daar kennis mee te laten maken. Supergoed voor het taalgevoel. Ja, ik zie overigens niet zoveel dichtbundels in de boekhandel liggen van voor volwassenen. Misschien kunnen wij daar dadelijk een beginnetje aan maken. Want ik heb het gedichtje wat boven mijn bureau hangt even aan jou gegeven. Om daar een paar regeltjes van voor te lezen. Voordat je dat doet, want dan eindigen we daarmee. Wil ik je heel hartelijk bedanken, Roos Visser van Boekroos. Voor je informatie over de Poëzieweek. Dank je wel. Dank je wel. Dan sluit ik nu af met de eerste regels van dit prachtige gedicht. Vogelvrij van Jules Deelder. Soms, al dromend kan ik vliegen. En al vliegend ben ik vrij. Niets te willen, niets te weten, niets te moeten dan er zijn. Il est fatigué, le prince charmant. Il est fatigué, son beau cheval blanc. Ses rêves bleus sont un peu gris. Son épée d'or est en fer blanc. Je suis fatigué d'être celui-là. Je n'ai plus la force de tricher un jour de plus avec toi, où je te perdrai, où tu m'aimeras. Mais ce soir, je ferme les yeux, et ce soir je t'ouvre les yeux. J'ai tout inventé, ma vie, mes idées, pour me faire aimer de toi. Je t'ai ravi.

why you should know. Because the love we have, we shouldn't let go. So you should know. Because the love we have, we shouldn't let go. Achtereenvolgens hoor je de bekentenissen van Michel Delpech, Les Aveux was dat. En Randy Crawford daarna met Merry Go Round. Zometeen gaan we het over drank hebben en over jenever met historicus Leroy Fisher. Maar eerst is hier The Assembly. I know just what to say, it's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you, I guess you always knew. Still I'm all alone. I know the story, but it all worked out. It never happened. I know my every line, it's just a waste of time. Guess it's all such a shame. I've seen it all before, and every time I'm sure that it ends up the same. I know the story, got it all worked out. Never happens to me, it never. Never Happened to Me, Never Never was dat van The Assembly. Ons volgende onderwerp. De neut van Nederland en de kleine goden van het Jeneverrijk. Ze zijn lezingen die overduidelijk over drank gaan. En ze zijn van de hand van historicus Leroy Fisher. Hij is bij Herman de Bruin. En hij heeft iets met museum. Leroy, welkom. Ja, dankjewel. Jenever zei ik niet. Je hebt iets met musea, maar ook met Jenever. Volgens mij. Ja, als ik daar zou moeten kiezen, dan dat is echt een dilemma. Maar Jenever, hoe kom je erop, hè? Het is wel een echte studentendrankje. Dat wordt nog wel eens onderschat. Ja, ik heb altijd de indruk dat het meer voor oudere mensen is. Ja, dat denken veel mensen. Maar als mensen een keertje in een sociëteit instappen, waar ik niet bij heb gezeten, maar ik ken ze wel goed. Dat zijn je jeneverketens. Ja, dan heb je het over het studentenleven. Ja. Maar je hebt wel iets met jenever dus? Ja, heel veel zelfs. Heel veel? Ja. Waar komt dat vandaan? Ik ben de doctorand dus in. Dat is het korte, de korte uitleg. Ja, je bent afgestudeerd. Ik ben afgestudeerd, klopt. Ik ben historicus inderdaad. En ik deed een specialisatieprogramma over politieke cultuur en identiteit. Nou, dat kunnen jullie gelijk weer vergeten. Behalve een stukje identiteit. Want wat mij opviel is dat heel veel jenevermerken een soort van nationalisme gebruiken als marketingtruc. Dat is een beetje de korte, simpele uitleg ervan. En ik vroeg me af waar dat vandaan kwam. Er zit een band tussen jenever en een soort van Nederlandse trots. Ja. Ik denk dat veel mensen dat wel met me eens zijn. En ik vraag me dan af, tussen Nederland en jenever, iets bindt dat? En ik vroeg me af waar dat vandaan kwam. Dus ik heb daar mijn eindscriptie over geschreven. En heeft dat nog tot verrassende inzichten geleid? Ja, zeker. Het is in principe natuurlijk wetenschap. Ik ben een cum laude afgestudeerd hierop. Dus het is nog goed ontvangen ook. Dank u wel. Ja, onlangs wel weer een jaartje geleden. Maar felicitaties ontvang ik altijd graag. Ja, en dat vergeet je niet meer. Inderdaad. Nee, inderdaad. In het kort, het korte antwoord was op mijn onderzoeksvraag, is dat jenever natuurlijk een exportproduct is geweest. Heel lang. Hmm. En in de tijd dat de reclame opkomt, eind 19e eeuw, wordt die Nederlandse achtergrond van jenever echt een thema. Dus in het buitenland, in de Verenigde Staten, dan is het heel... Kijk, dit is een typisch Nederlands drankje. Bols was daar heel goed in. Klompen, vissersmeisjes, dat soort dingen. Maar wordt het dan in het buitenland helemaal niet gemaakt? Of op een andere wijze? Of andere smaken? Het wordt zeker wel gemaakt. Alleen dan door de Hollanders. Dus wat we deden, zeker dat zien we een beetje in de jaren 20... als veel landen met die drooglegging meegaan. Die vooral de Verenigde Staten, maar Canada het ook mee. En wat andere landen. Dat we erachter komen dat exporteren eigenlijk niet meer ideaal is. Ook de Eerste Wereldoorlog heeft daar trouwens wel wat mee te maken, hoor. Mm-hmm. Maar we gaan alternatieven vinden. En dan gaan we fabrieken over zee plaatsen. Dus zodra de drooglegging voorbij is, gaan we in de Verenigde Staten zelf drank maken. Of in Argentinië zit Bols. Ja, precies. Ja, het koopmanschap is ons als Nederlanders zeker niet vreemd. Dus. Nee, altijd op zoek. Een boeiend onderzoek, denk ik. Heb je ook de rafelige randjes van jenevergebruik meegenomen? Ja, zeker. Dat komt omdat ik heb naar reclame gekeken. Dat waren mijn bronnen. Mm-hmm. En we zien toch wel in het interbellum, hè, dus de periode tussen de twee wereldoorlogen, dat er een hele sterke drankbestrijding beweging opkomt. Ja. Volledig terecht, want het moet een verschrikkelijke fase zijn geweest als het op drank aankomt. Want dat dronkenschap was echt een groot maatschappelijk probleem. De gezel der eeuw. En dat zien we ook, dat de reclame na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een beetje van dat imago af wil. Want ze willen marketen op de Nederlandse markt. Dus ze willen daar meer gaan verkopen. En dan moeten ze af van dat idee dat de jenever bij die dronken man hoort. Dus ze willen een huiselijke sfeer. Dus een leus als schat staat de bok maar koud. Ik noem maar een bekende. Ja, precies. Dat valt helemaal in de tendens van, we willen af van dat imago, dat slechte imago van jenever. We willen er wat huiselijks van maken. Is die nog te gebruiken ergens? Het is sowieso op te zoeken op Google Scholar, voor de mensen die daar bekend mee zijn. Maar ik denk en dat vind ik ook het leukst, als mensen mij gewoon eventjes een e-mailtje sturen. Heel simpel, leroy@jenevermuseum.nl, leroy@jenevermuseum.nl. En dan stuur ik met alle liefde even het manuscript op. Het is een beetje taai, want het is een wetenschappelijke intentie. Dus er zitten wat saaie stukken in. Maar ook wel hele leuke reclameposters die uit het depot komen van het museum. Dus er zitten ook wat unieke beelden tussen en zo. Ja, ja. En het is vrij goed leesbaar. Tenminste, dat is de feedback die ik erop gekregen. En als je het niet snapt, sla je gewoon een stukje over. Of je mailt me nog een keer. Of je mailt nog een keer. Exact. En dan ga je het allemaal langs uitleggen. Ja, hoor. Ja. Drink je ook zelf in jenever dan? Ja, klopt. Alleen ik moet het niet te hard zeggen in het museum zelf, want ik drink zelf jonge jenever. Of in heel Sudan moet ik hier voorzichtig mee zijn. Ja. Zoals ik zei, ik heb jenever leren drinken als student. En dat is de goedkope, sterke borrel die je dan in de kroeg achterover slaat. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal doet.

see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call and I'll be there. Yes, I will. Now ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my Vijf minuten lang beloofde Carole King dat ze een vriend zou zijn. You've Got a Friend was dat. En daarvoor de nieuwe plaat van Stef Bos. Ik heb hem dinsdagavond ook al gedraaid, maar hij is zo mooi. Deed hem nog een keer. De Weg. Beeldend kunstenaar Sascha van Eyck is straks in de late avond. Na Thomas Dolby en I Scare Myself. Myself, and I don't mean like What can I do? But it's all so very different when we're together. And I'm so, so, so much calmer. I feel better. Muziek uit de jaren 80 van Thomas Dolby. I Scare Myself, hoorde je. Ons volgende onderwerp. We gaan naar Alfred Blokhuizen. Die is in gesprek met beeldend kunstenaar Sascha van Eyck. We gaan het hebben over de kunst. Altijd interessant. En in de studio is aangeschoven Sascha van Eyck. Zij is beeldend therapeut. Nou, wat is dat? Een beeldend therapeut is een therapeut die beeldende werkvormen gebruikt als middel om met jezelf aan de slag te gaan. En ik ben van opleiding beeldend therapeut. Maar ik voel me meer beeldend kunstenaar. Ik ben echt beeldend kunstenaar in hart en nieren. En vroeger, toen ik nog heel jong was, toen dacht ik, als ik nou de kunstacademie ga doen, dan ben ik klaar en dan ben ik kunstenaar en dan ben ik heel eenzaam bezig in mijn atelier. En dat vond ik een heel naar idee. En toen dacht ik, wat is er nog meer? En zo ben ik de beeldende therapieopleiding gaan doen, waarbij je natuurlijk veel meer met mensen aan het werk gaat. En ik heb stage gelopen in de psychiatrie en ik kon mensen toch helpen om met hun problemen aan de slag te gaan en zich uit te drukken. Via schilderen en met keramiek werken, met hout, met metaal, met van alles. Wat voor werk maak je? Ik maak eigenlijk heel veel verschillende dingen, maar voornamelijk schilderijen. En voor een deel maak ik ook wel werk in opdracht en dat noem ik koesterkunst. Met een bijzonder woord, koesterkunst. En dat zijn kastjes, koffertjes, objecten waar mensen dierbare voorwerpen in kunnen bewaren. Wat drijf je in de kunst? Als het gaat om mijn vrije werk en mijn schilderijen, dan raak ik heel erg geïnspireerd en geraakt door de natuur. Voornamelijk de natuur, maar ook natuurgeweld. Het klinkt een beetje heftig, maar als je foto's ziet van... ik heb vooral veel boeken verzameld over met satellietfoto's van gebieden die door menselijk toedoen zijn vergiftigd. Vernield door allerlei, hoe noem je dat, grondstofwinningen. Zijn hele natuurgebieden er kapot gemaakt en heel anders uitkomen te zien. Dat is heel schrijnend, maar het levert soms ook hele mooie beelden op. En die tegenstelling, dat raakt me en daarmee ga ik eigenlijk in mijn beeldend werk aan de haal. Een voorbeeld die ik las in een van je publicaties, zal ik maar zeggen, is de collage van je leven. Wat is dat? Dat sprak me nogal aan. Ook een beetje geheimzinnig. Wat bedoelt ze daarmee? Nou, je kunt je voorstellen dat je, als je gaat nadenken over hoe je leeft en waar je mee bezig bent, wat je bezighoudt, hoe je leven eruit ziet, dat het heel mooi is om dat te verbeelden, om daar iets van te maken en om uit tijdschriften plaatjes te scheuren en te knippen en te plakken in een silhouet van jezelf bijvoorbeeld, of als een soort mindmap een collage te maken. En dat kan ook een manier zijn om met elkaar te gaan praten over van, goh, wat mis je daarin? Of heb je daar Of waar ben je blij mee? Of wat zou je eigenlijk nog meer willen? Waar kom je aan toe? Waar kom je te weinig aan toe? Hoeveel? Ja, waar ervaar je problemen? En ook dat is een manier om met jezelf aan de slag te gaan. En om erover in gesprek te raken met elkaar. Toch weer therapeutisch dan? Ja, dat is tamelijk therapeutisch. Ja, klopt. Het blijft terugkomen. Hè? Ja, ik kan dat eigenlijk ook niet meer los van elkaar zien. Ik denk dat het wel door mijn opleiding al zo ingeprent is om het ook echt heel persoonlijk te maken. Kan ik ook mezelf... mijn eigen emoties kwijt door mijn eigen beeldend werk. Nou, ik kan me zo voorstellen dat mensen denken nu van... Sascha van Eyck heeft een mooi verhaal, iets te brengen. Je kunt natuurlijk als een workshop meedoen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en aanmelden eventueel? Meer informatie kunnen mensen vinden op mijn website. Het is www.pigment.nu. Ik ga eigenlijk altijd samen met degene die een workshop wil volgen... samen kijken van hè, wat willen jullie precies? Kom je met een groep? Kom je alleen? Of wil je... Dus dat is eigenlijk in overleg. Wil je ruimtelijk werken? Wil je iets met de hele groep samen één iets maken? Of juist ieder apart? Dus dat is eigenlijk meer in onderling overleg. En als je aan een prijs moet denken... dan is het rond de 25 à 30 euro... afhankelijk van hoe lang de workshop gaat duren. Ja, en het is gewoon ook vooral ook heel gezellig, hè, zo'n workshop. Absoluut, ja. Meer informatie vind je op pigment.nu, hè? Klopt. Sascha van Eyck, hartelijk dank. I don't know how this whole business started. Of you thinking that I had been untrue. Dit is De Late Avond. You're top man on scene. You don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels that she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She is just some

getting fixed. I'm back on Boogie Street. I guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep. And quiet is the thought of you. The file on you complete. Except what we forgot to do. A thousand kisses deep. And kisses deep.